आगे देखते हैं आयत नंबर 25 को 25 को واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پہ اب مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کی دعوت دی گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنے سے یہاں کیا مراد ہے. فتنے کو بھی ہم مختلف طریقے سے دیکھیں گے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے, یعنی جو بلا تخصیص عام اور خاص پر ظلم کرتے ہیں, یعنی کوئی حکمران کسی ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے پھر عام لوگوں کو بھی پیستا ہے اور خاص لوگوں پہ بھی ظلم کرتا ہے. دوسرا اس سے مراد لی گئی وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب کی وجہ سے آتے ہیں. آسمان سے یا زمین سے کوئی وبا آتی ہے, اس میں بھی نیک اور بد سارے ہی متاثر ہو جاتے ہیں. اور تیسری اس کی تفسیر جو سب سے زیادہ یعنی معروف ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی بستی کے لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یعنی دعویٰ تبلیغ نیکیوں کی بات کرنا اور برائیوں سے روکنا, جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے ترک کرنے کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے اس کی وعید یہاں پیش کی گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ فتنے سے مراد یہاں ہر عذاب ہے, ہر آزمائش ہے جو دنیا میں انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہر بری رسم, ہر برا کام ایک فتنہ ہے جو انسانوں کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے, اور نتیجے میں پھر انسان وہ کام کر ہی نہیں پاتا کہ جس کے کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ آیت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچتا جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پر. آگے بات خاموشی ہے, اس سے آگے مطلب کیا ہے, بلکہ ہر خاص اور عام کو پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک وہ کام ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اس کا بدلہ وہی پاتا ہے, لیکن ایک دوسری صورت ہوتی ہے جس میں کوئی عذاب یا کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے شکار سارے ہی سارے ہو جاتے ہیں. مثال دوں گی کہ بعض دفعہ اسباب کے پردے میں بیماریاں آتی ہیں. ایک بچہ ہے یا ایک کوئی نوجوان ہے, اس نے کوئی کھٹی چیز کھا لی, اس کا گلا خراب ہو گیا. اب یہ اس کی سزا ملی نا اس کو خراب چیز کھانے کی, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وائرس آتا ہے تو پھر سب کے گلے پکڑے جاتے ہیں. اب اس میں کسی نے کچھ کیا کہ نہ کیا وہ کسی کو فرق نہیں اس سے پڑتا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے مثال ہے کہ ملیریا پھیلتا ہے, تو کیا ملیریا صرف ان لوگوں کو پھیلا ہوتا ہے جنہوں نے ٹریش پھینکا تھا, جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ نہیں, جرمز ہوئے, بیکٹیریا آئے اور نتیجے میں سارے ہی اس کا شکار ہو گئے. اسی طرح کسی معاشرے میں برائیاں اور گناہ بیکٹیریا سے زیادہ, ملیریا سے زیادہ نقصان دیتی ہیں. جب ہم برائیوں کو روکنا نہیں شروع کرتے تو بالآخر ہم خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ہے فتنے کی ایک قسم, جب ہم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ کے روکتے نہیں ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالآخر پھر ہم بھی وہی برائی کرنے لگتے ہیں, ہم اسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی دعوت دی کہ تم اپنے آپ کو کسی معاشرے کی گندگی کو دور کرنے کے لیے خاص کر دو. تم ایک مشن کے درجے پہ لو اس چیز کو کہ میں نے اپنے ارد گرد کی گندگی دور کرنی ہے. ایک ہوتا ہے ٹریش جو سامنے دکھتا ہے آنکھوں کے, تصور میں لائیے ذرا, بگ ٹریش کین کسی پارکنگ لاٹ میں پڑا ہوا, اوپر تک ٹریش سے بھرا ہوا, بدبو آ رہی ہے, مکھیاں پھر رہی ہیں. پاکستان کے کوئی کوڑے کے ڈھیر کو سوچ لیں جو آپ کسی بھی سڑک پہ دیکھتے ہیں, عید البکر کے بعد جو تعفن اٹھتا ہے اس کو سوچئے تو آپ کو یاد بہت اچھی سمجھ آئے گی. وہ برائی ہے تعفن پھیلانے والی. تو کیا جب گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں, جب معاشرے میں اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو چھوڑ کے انسان دوسرے طریقوں پہ جاتا ہے, تو کیا اس سے تعفن نہیں پھیلتا؟ کتنا خوش ہوتے ہیں نا ہم اس وقت جو لوگ ٹریش کو ڈسپوز کرتے ہیں. ڈسپوزل گاڑیاں آتی ہیں اور وہ بڑے بڑے ٹریش کے کین اٹھا کے لے جاتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں شکر ہے صفائی ہو گئی. کتنے مطمئن ہوتے ہیں, بس پیسے بھی دیتے ہیں منتھلی کسی بھی طرح کی, ہمارا ٹریش کوئی لے جائے. میرا خیال ہے سب سے مشکل چیز کسی کو اگر لگتی ہے صفائی میں تو ٹریش اٹھانا لگتی ہے. وہی چیز جو کل تک اچھی تھی وہ آج ٹریش کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ خود بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. رائٹ, اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی معاشرے کے اندر جب برائیاں بہت پھیل جاتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹریش عام ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم ٹریش اٹھانے والوں کو کے دل کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں, اسی طرح وہ لوگ جو کسی معاشرے سے برائیاں دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں شکر گزاری آنی چاہیے. کیونکہ اگر برائیوں کو روکا نہ جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو خود وہ برائی دیکھنی پڑتی ہے. ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر بعض حالات میں انسان اپنے آپ کو یعنی بہت ہی زیادہ انسیکیور فیل کرتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ماں ہے, اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں روکنا, میں نہیں کچھ کہوں گی کیونکہ مجھے ان سے پیار بڑا ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ بچے خراب ہوں گے. خراب ہوں گے تو صدمہ کس کو ہوگا؟ ماں کو ہوگا, ماں اس کا نقصان اٹھائے گی. تو تقویٰ جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نہ اندر تقویٰ آتا ہے نا اتنا برائیاں برائیاں لگنے لگتی ہیں. یاد رکھیے تقویٰ شعور کی زندگی کا نام ہے. نیکیوں کے موقع نظر آنے لگیں اور برائیاں کھلنے لگیں. برائیاں انسان اپنے آپ کو اتنی اس کو بوجھل لگنے لگیں کہ وہ پھر کبھی بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو روک نہ سکیں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 201 میں بھی آپ پیچھے پڑھ چکے کہ کس طرح ایمان والوں کے دل میں جو ہی وسوسہ آتا ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں, ہوش میں آ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی بات میں آ جائیں اور بگڑ جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نیوٹرل ہو کے رہ نہیں سکتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا اور اس سے کیا ہوتا ہے اور بڑے اچھے رہو, لوگوں سے نائس رہو, کسی کو ہم برا کہیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. نہیں, آپ دیکھیے کہ ایک پودا ہوتا ہے جس کو کیڑا لگتا ہے, اگر آپ اس پودے کو اٹھا کے نہیں پھینکتے نا تو تھوڑی دیر میں وہ باقی سارے پودوں کو بھی کھا جاتا ہے. جسم کے اندر کہیں ایک سیل کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ کینسر زدہ ہو جاتا ہے, ٹیومر بناتا ہے. اگر شروع میں ہی اس کو نکالنا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بالآخر پورے جسم میں اس کینسر کی جو شاخیں ہیں, جو اس کی جو جڑیں ہیں وہ پھیلنے لگیں گی, اور اس کے نتیجے میں پھر انسان اس معاملے کو دیکھ نہیں سکتا اور وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھئی یہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ فتنے کو نہ روکنا فتنے میں مبتلا ہونا ہے. عام تو عام خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا, عام لوگوں تک بھی یہ پہنچ جائے گا. بعض لوگ نیکیاں کر کے بھی اپنے اعمال کے باوجود ضائع کیوں ہو جاتے ہیں, تباہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے. معلوم کیا ہوا کہ مسلمان سوسائٹی خود غرض سوسائٹی نہیں ہوتی, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والی سوسائٹی ہوتی ہے. شیطان جب کسی کے دل میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے برے کام کا تو ایمان والا الرٹ ہو جاتا ہے. کیوں آیا یہ خیال, کس نے کہا, ایسے کیا تو کیا نقصان ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے کوئی آپ کے گھر کے اندر آنا چاہے اور آپ اس کو اندر نہ آنے دیں تو کتنی کوششیں کرتے ہیں, بند کریں گے, لاک کریں گے, سیفٹی لاکس لگاتے ہیں, برنگس کے لاک ہیں, الارمز لگائے ہوئے ہیں کہ چور گھر میں نہ آئے. جس طرح چور کے گھر میں آنے سے گھر کے اندر نقصان ہوتا ہے, اسی طرح فتنوں کے آنے سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے. اگر انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے. عموماً ہم کیوں نہیں منع کرتے, کیا کریں ہم اکیلے ہیں, تھوڑے ہیں, کسی اور نے کبھی یہ کام نہیں کیا. اب دیکھیے کہ کبھی آپ نے اس چیز کو تجربہ کیا ہو کہ تالاب ہوتا ہے نا, پانی کی پونڈ ہوتی ہے, لیک ہوتی ہے, وہاں پورا پانی گدلا ہے, پھر وہاں ایک کمل کا پھول کھلتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تالاب کی پوری گندگی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے. ہم ہر چیز میں تو پائنیئر بننا چاہتے ہیں, تو ہم اس معاملے میں پائنیئر کیوں نہیں بننا چاہتے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کے لیے ایک خوشگوار اضافہ ہوں, ہم ایک اچھی بات کرنے والے بن جائیں؟ کیونکہ ورنہ آپ دیکھیں ہم بچیں گے نہیں. آج جس دور سے ہم گزرے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس دور میں ہم نے اس چیز کی ذمہ داری کو نہ محسوس کیا تو پھر ایک ایسا سیلاب آئے گا کہ جس کے اندر ہم بہ جائیں گے. اور آج وہ لوگ بہ رہے ہیں جو بے شعوری زندگی گزار رہے ہیں. نسلیں کدھر جا رہی ہیں, زندگی کہاں جا رہی ہے, کچھ معلوم نہیں. ہم آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں. یقین کریں ہم جس معاشرے میں وہاں, یعنی میں اس سے کوئی خاص ملک کا نام نہیں لے رہی, جس دور میں, جس ٹائم پیریڈ میں ہم آج گزار رہے ہیں زندگی, اور جہاں چاروں طرف اتنی زیادہ شیطان کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو برائیوں کی طرف وہ مائل کرتا ہے, اگر اس وقت ہم لوگوں نے اسی رفتار سے نیکیوں کی کوشش نہ کی تو بہ جائے گا. یعنی شاید یہ میری باتیں آپ کو بھی سمجھ نہ آئے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا تو اگلے 2, 3, 4, 5 سال ہر آنے والا سال ہماری آئیڈینٹی کو لوز کرے گا. ہم مسلمان تھے, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو پھر خیر نہیں رہیں گے, بہترین لوگ نہیں رہیں گے بلکہ بدترین لوگ رہیں گے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرتے ہوئے اپنے عمل کے لیے بھی کام کریں, اور معاشرے کے اندر جو فتنے پھیل رہے ہیں, جو برائیاں ہو رہی ہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو روکیں اور دوسروں کو روکیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی نمک کی کان میں گیا نا تو یا تو وہ نمک نکالنے والا بن جائے گا, نہیں نکالے گا تو وہ خود نمک بن جاتا ہے. انسان اپنے ماحول سے اتنی جلدی اثر لیتا ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں, چند سال پہلے کے اپنے جذبات یاد کیجئے. فلاں چیز میں دیکھتی تھی تو مجھے بری لگتی تھی, کتنی لگتی تھی اچھی, اور آج اتنی ہی لگتی ہے یا کم لگتی ہے. ہم شروع میں جب کسی برائی میں آتے ہیں تو ہمیں وہ برائی زیادہ لگتی ہے, آہستہ آہستہ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم بھی عادی ہو گئے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کمرے میں آپ جائیں اور وہاں پسینے کی بو آئے, لیکن تھوڑی دیر آپ وہاں رہیں گے تو آپ کو وہ بو جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی, گندگی محسوس نہیں ہوتی. چیک کرتے رہا کریں. میں دیکھتی ہوں کہ جب ہم خاص طور پہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ڈریسنگ میں دیکھیے, یعنی میں دیکھتی ہوں بڑے اچھے گھروں کے ماں باپ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے شاید سروں پہ کبھی دوپٹہ بھی نہیں اتارنے دیا ہوگا, اور انہوں نے بھی مارے باندھے جیسے بھی یہ کوشش کی ہوگی, لیکن آج اپنے بچوں کو جن ہولیوں میں دیکھتے ہیں تو شاید ان کو اس پہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی, اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا پہننا ہی ہے, یہ یہاں کی ضرورت ہے, یہ یہاں کی یعنی ایک لائبلٹی ہے یہاں رہنے کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہر ایک کے بعد دوسری بات ہمیں ماننی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پکار کو قبول کرنے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہماری روح کے لیے وہی کام کرتی ہے جو جسم کے لیے آکسیجن. یہ ہماری آکسیجن ہے. آکسیجن کم ہوتی ہے تو سانس گھٹنے لگتا ہے نا. آپ ذرا سوچیں کسی ایسی جگہ جہاں پولیوشن ہو, بہت کاربن ہو, دھواں ہو, تو سانس اکھڑنے لگتا ہے نا. اسی طرح جب ہمیں زیادہ دیر ایسے ماحول میں رہنا پڑتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی پکار نہیں ہوتی یا اس کو ہم قبول نہیں کر چکتے, تو ہمارا سانس اکھڑنے لگتا ہے, زندگی توبر ہونے لگتی ہے. جب چاروں طرف خرابیاں ہوں گی تو ہم سکون سے کیسے بیٹھیں گے؟ آپ اپنے گھر کو کتنا زیادہ صاف کر لیں لیکن باہر گندگی ہے تو کیچڑ اور گندگی آپ کے گھر میں آئے گی, باہر سے بو آپ کے گھروں میں آئے گی. تو لہٰذا اس پیغام کو عام کرنے میں قوموں کی زندگی ہے. جتنی جلدی ہم رب کے پیغام کو عام کر دیں گے اتنی ہی جلدی انسانیت کی بقا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ ہم خود سیکھ کے پیچھے پلٹ جائیں اور دوسروں کو بھی سکھانا تو دور کی بات ہے, ہم اپنی آپ کو زندگی میں لے لیں تو اسے پیچھے والی آیتیں یاد کریں. اس سے پیچھے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ شخص جس کو اللہ نے آیتوں کا علم دیا لیکن پلٹ گیا, مثال کتے کی بن گئی, گریڈی, حریص, لالچی. یعنی وہ لوگ جو نہیں کام یہ کرتے وہ تو نہیں کر رہے, ان بیچاروں تک تو پہنچی نہیں بات. ہم ان باتوں کو سننے کے والے اگر اپنی زندگیوں میں عملی کوششیں نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم خود بھی بچ نہیں سکیں گے. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے ہم جہاں رہیں, جس جگہ رہیں, اس جگہ کی گندگی دور کریں. کیا آپ نے کوئی نیت کی؟ کیا ہم صرف یہاں بیٹھ کے سن کے اس فریضے سے سبق دوش ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں اپنے ارد گرد والوں کی فکر نہیں کرنی؟ کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں, نہ تڑپیں, نہ جلیں؟ اور صرف بس آہیں بھر بھر کے قرآن پورا کر کے چلے جائیں گے، ہرگز نہیں، عملی کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ میں سے ہر ایک اب اس لیول پہ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ تقریباً 10ویں پارے کے قریب ہیں، 9واں پارہ آپ کا ایک اور لیسن ہے ختم ہو جائے گا، قرآن کا 1/3 آپ کے اندر آ گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 1/3 اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیا، سیکھ لیا، سن لیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آپ کے عمل کے دن ہے، اب امتحان کے دن ہے۔ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی کوششیں نہ شروع کی تو پھر میرا خیال ہے کہ بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہے جیسے کسی سوسائٹی میں کوئی ڈاکٹر، طبیب۔ آپ دیکھیے، آپ ایک اپنے پاس کالم بنائیں، یعنی ایک طرف لکھیے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، کچھ بھی، اور دوسری طرف لکھیے داعی دین اور عالم۔ دونوں میں کیا مماثلتیں ہیں؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے نا، پری میڈیکل، پھر ایف ایس سی، پھر 2 سال، پھر 4 سال، پھر اس کے بعد ٹیوشنز، کالج، ہاؤس جاب، پھر کہیں جا کے ایک ڈاکٹر اس قابل ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جان بچا سکے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ سارے کام نہ کرے تو وہ جان بچا سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دینی مرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل آپ پہلے مرحلوں میں، آپ سیکھنے کے مرحلوں میں، سیکھ رہے ہیں، سنیں گے، پریکٹس کریں گے، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دی جائیں گی، پھر آپ کو ہاؤس جاب کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کا ایک پختہ نالج ہو جائے گا، یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کسی نالج والی چیز کو، کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی ٹیپ سے آپ آگے تھوڑی سی کوشش کر کے کام پھیلا سکیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہم دین کے لیے اتنی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے، اسی وجہ سے آج دین کا جو حال ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کو ہر ایک اسٹوڈینٹ سیکھتا ہے تو وہ سارے اسٹوڈینٹ نہیں ہوتے، ہر ایک اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچتا۔ کچھ ہیں جو خاص اسپیشلائز کرتے ہیں، کچھ بیچ کے درجوں میں رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بالکل ہی نل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علم سیکھنے والے بھی ہمیشہ انہیں کیٹیگریز میں ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ کچھ سیکھ کے بس اپنے لیے کافی ہیں، چلو ٹھیک ہے ہمیں نماز روزہ پتہ چل گیا، اپنا دین اچھا ہو گیا، لیکن کچھ جو ہے وہ پھر اس سے دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ کتنے ہی ڈاکٹر ہیں آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا اور جاب نہیں کر رہے یا پریکٹس نہیں کر رہے، کسی کو دیکھیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی، پڑھ لکھ کے ضائع کر دیا، اب جاب نہیں کر رہے، یا جاب سے مرا یہ کہ پریکٹس نہیں کرتے، لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا پیسوں کی نہیں تو لوگوں کو تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، فری کام کر دیں، کچھ اجر تو لے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک علم لینے والا علم لینے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ اس کو آگے سپریڈ نہیں کرتا، ایسا ایسا بھول جائے گا۔ جیسے ڈاکٹر نہیں پڑھتے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر پڑھنے کے بعد ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ ہر ایک ایک دو دو سال کے بعد ان کے ریفریشنگ کورس ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ایسی آرگنائزیشن ہے کہ سال میں 70-40 آورز ان کو پھر نئے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سیکھنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ان کے لائسنس منسوخ ہو جاتے ہیں، ان کی ڈگریز ان سے لے لی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو عالم دین یا دین کے راہی سے دیکھیں تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی سیکھنے کے بعد پھر دوبارہ سیکھنا ہے، پھر ایک اور اینگل سے سیکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی ریفریشنگ ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ میں کہوں کہ میں نے اگر 4 سال پہلے کوئی چیز سیکھی تھی اور آج میں آپ کو ایسی سکھا دوں، نہیں سکھا سکوں گی۔ آج کا دور 4 سال کے دور سے فرق تھا، آج کا ماحول 4 سال کے ماحول سے فرق تھا، تو لہٰذا ریفریش ہونا کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہمیں اللہ کے دین کو خوبصورت طریقے سے پھیلانا ہے تو اس کے لیے یہ ساری کوششیں کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر کے لیے دل میں کیا خیال آتا ہے، نرم ہو، سافٹ اسپوکن ہو، میرے دل کی بات سن لے، ایزی اپروچیبل ہو، ایزی ٹو ریچ ہو، ہاں؟ تو دین والے کیوں سخت ہو جاتے ہیں، دین والوں سے بات کرتے ہوئے خوف کیوں آتا ہے؟ نرس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ایسی نرس ہو کہ جو بات کرے تو آدھا درد جو ہے، آدھا بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی پختگی بھی دے، ہم اپنے دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں، اور پھر اسی طرح دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں۔ یہاں پہ رکیں گے، تلاوت سنتے ہیں ایک دفعہ۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون